Archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Nie chcesz zostawiać zakupów szkolnych na ostatnią chwilę? Nie musisz. W Kauflandzie plecak młodzieżowy Kulpak tylko 99,99. A całą ofertę artykułów szkolnych znajdziesz w nowym katalogu Wszystko do szkoły. Odwiedź Kaufland i odbierz katalog już dziś. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 lipca, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Tomasz Stańko, wybitny trębacz jazzowy i kompozytor. Grał siebie, grał swoją muzykę, grał to, co naprawdę odczuwał. Wspomina Paweł Sztompkę. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Indonezji. 300 tysięcy osób do aresztowania poszukuje niemiecka policja. Nie żyje Tomasz Stańko, światowej klasy trębacz jazzowy i kompozytor. Był jednym z najważniejszych muzyków na polskiej i europejskiej scenie jazzowej. Miał 76 lat. Dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Paweł Sztompkę mówi, że Tomasz Stańko był absolutnym geniuszem. Geniusz trąbki, geniusz muzyki. Człowiek, który zaznaczył się i w polskiej, i w europejskiej, ale w światowej muzyce jazzowej bardzo mocno. Bardzo szybko ta jego kariera się potoczyła. Podobno dlatego wszystko zaczął, że usłyszał kiedyś w Krakowie koncert Dave'a Brubecka. I tak to go zafascynowało, że właściwie wiedział, co będzie robił przez resztę życia, ale nikt chyba wtedy nie przypuszczał, że dojdzie do takiej maestrii, że będzie miał autentycznie tak wiele sukcesów. Paweł Sztompkę podkreśla, że Tomasz Stańko grał w sposób bardzo indywidualny, niepowtarzalny. Grał siebie, grał swoją muzykę, grał to, co naprawdę odczuwał. Tak jak czasami się uważało, że Komeda grał niewiele nut, ale tylko te właściwe na fortepianie, tak myślę, że Stańko też grał niewiele nut. Nie był takim trębaczem, któremu się wylewały te dźwięki, jak petarda, jak Marsalis. Nie, wręcz przeciwnie. On tak cyzelował. Ten każdy dźwięk to był ten, nad którym się zastanowił i który miał być właściwy. Tomasz Stańko nagrał około 40 albumów, skomponował muzykę do kilkudziesięciu filmów, koncertował na całym świecie. Występował i nagrywał m.in. z Janem Garbarkiem czy Peterem Warrenem. Liczba ofiar trzęsienia ziemi, które nawiedziło indonezyjską wyspę Lombok, wzrosła do 14, ponad 160 osób jest rannych, 70 poważnie. Epicentrum wstrząsów było około 130 km na północny wschód od miasta Mataram. Do trzęsienia o sile 6,4 stopnia doszło wczesnym rankiem. Zniszczonych jest ponad 1000 domów. Prawie 300 tysięcy osób, które powinny być aresztowane, poszukuje niemiecka policja. Wśród nich jest ponad 126 tysięcy imigrantów, którzy uciekli przed aresztem i deportacją. Takie dane publikuje Welt am Sonntag, powołując się na raport Federalnego Urzędu Kryminalnego. Niemieckie MSW przyznaje, że trudno dokładnie ustalić, ilu jest poszukiwanych imigrantów, bowiem część z nich mogła wyjechać z kraju, a na ich miejsce mogli przybyć kolejni, już nielegalnie. Oprócz imigrantów policja poszukuje skazanych przestępców, którzy nie zgłosili się do odbycia kary, uciekinierów z więzień oraz skazanych, którzy unikają kontaktu z wymiarem sprawiedliwości. Przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych Bundestagu Armin Schuster uważa, że należy zintensyfikować poszukiwania przestępców. Zdecydowanie większe i dokładniejsze kontrole prowadzone w Niemczech przy okazji szczytu G7 pozwoliły w kilka dni złapać 135 przestępców poszukiwanych listami gończymi, powiedział Schuster. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Polskie Radio już za miesiąc organizuje jedno z największych wydarzeń muzycznych tego roku – Lato z Radiem Festiwal. Impreza potrwa 3 dni, od 24 do 26 sierpnia. Koncerty na dwóch scenach muzycznych w Gdyni odbędą się 26, gdy wystąpią czołowi artyści polskiej sceny. Między innymi Andrzej Smolik, Monika Brodka czy Krzysztof Zaleski. Czuję się wyróżniony przede wszystkim, że zostałem zaliczony w poczet artystów, którzy mogą zasilić dużą scenę i wystąpić pod hasłem Polski Top Wszechczasów. Poza tym, no cóż, niezmiernie miło, że wylosowałem numer 5, więc będę grał pewnie późnym wieczorem o dobrej godzinie. No a Trójmiasto i Gdynię szczególnie, w ogóle bardzo lubię, szczególnie w sezonie letnim, no trudno nie lubić. Każdy, myślę, ma dobre wspomnienia z Trójmiastem, bo mu się zazwyczaj kojarzy, jeżeli ktoś tam nie mieszka, z wakacjami, więc same pozytywne wspomnienia. W sercu bardzo się raduję na przyjazd do Gdyni, na występ mój na festiwalu. A po festiwalu zostanie wydana płyta z utworami wszystkich wykonawców. Na Skwerze Kościuszki od 24 sierpnia działać będzie studio festiwalowe, z którego nadawane będą audycje na żywo na anteny Trójki, Czwórki, PR24 i Jedynki. Portal polskieradio.pl przeprowadzi transmisję z obu festiwalowych scen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy w centrum i na wschodzie przelotny deszcz i zanikające burze, gdzieniegdzie grad i mgła, na termometrach od 17 do 21 stopni. Jutro pogodnie na zachodzie. Gdzie indziej przelotne opady i burze, lokalnie grad, na termometrach bez większych zmian, od 27 do 32 stopni. W Karpatach wiatr do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najmodniejszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Skorzystaj z oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje możesz zyskać do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute w salonach Hyundai. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Proszę Państwa, biało-czerwoni wrócili już z mistrzostw, ale biało-czerwona piłka wciąż jest w grze. Na boisku, na plaży, w parku i w ogródku. Dostarcza emocji i niezapomnianych wakacyjnych wspomnień. Biało-czerwona piłka jest wszędzie, gdzie prawdziwi kibice. Przyjedź na stację Orlen, zatankuj i zrób zakupy w sklepie. Odbierz naklejkę i zdobądź piłkę już za 10 zł lub 4900 punktów Witaj. Dla tych, co chcą złapać piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Że Państwo zostali z nami także na drugą odsłonę siesty, w Trójce wciąż Marcin Kiedryński. W tej części pierwszej nie sięgnęliśmy nawet do sygnału, zdał mi się zbyt krótkochwilny. Tomasz od razu zagrał na trąbce. No ale ja rozpaczliwie próbuję jakby naprzeciw wszystkiemu w ten letni dzień, gdzieniegdzie pogodny, a wierzę, że wciąż dla wielu spośród Państwa szczęśliwy po prostu dzień wakacji, szukać muzyki jasnej. I postanowiłem nasz tradycyjny stingowy kwadrans dzisiaj rozbić na dwie części. Już nam nasz przyjaciel zaśpiewał coś o księżycu z okazji niedawno minionego zaćmienia, ale teraz chciałem sięgnąć po płytę, która zawsze sprawia, że wraca mi wiara w człowieka i świat wydaje się jakby ciut lepszy. Missing a million miles away, but the kisser is the closer every day. Missing a million miles away, but the kisser is the closer every day. Missing a million miles away, but the kisser is the closer every day. Missing a million miles away, kisser is the closer every day. One time is enough to go all of us. One time is enough for all of us. One world is enough for all of us. One world is enough for all of us. This is such a dimension. Oh, we met and we had this special invention. It's under there a different world for me. I share my responsibility. I say, one world is enough for all of us. One world is enough for all of us.

amazing in the world. There is a deep awakening. Z przyjaciółmi na specjalną prośbę prowadzącego wykreowali jednak nam dzisiaj w sieście nastrój, nazwijmy to surfersko-plażowy. Spróbujmy go utrzymać z pomocą fachowców najwyższej światowej klasy. Jest z nami Bojże Mędysz. So doce, so mel, vou em nos manquilhona. Na Bahia vou em um sereno, na montar um figurão, na meio-mar um baleia azul, no horizonte uma aquarela. Deixa-me sonhar e viajar. Melo, melo, melo, melodia. Melo, melo, melo, melo, melo, melo, melodia. Melo, melo, melo. Sou doce, sou mel. Vou em um paraíso. Sou doce, sou mel. Vou em nos manquilhona. Som de um viola tá tocando, tá animando, tá vibrando. Quando o sol tá cambala assim. Voz de um crioula tá cantando, tá animando, tá acariciando. Quando o luar brilliano assieme. Melodia, melo, melo, melo. Melo, melo, melo. Melodia, melo, melo, melo. In questo baghe panfica, faccio vada pazzo fluvi, lila. Saudade longe, saudade bom, e boa imagem que fica na mim. E ela é lá, melo, melo, melo. Melodia, melo, melo, melo. Melo, melo, melo. Melodia, melo, melo. Jorge Mendes, a zatem nieuchronnie, jak w każdej sieście, trafiliśmy w świat luzofonii, gdzie spotkajmy może Lucy Bellę, naszą ostatnio szczególnie zaprzyjaźnioną artystkę, ale trzeba powiedzieć, że koncentrujemy się w zachwyceniu głównie na jej płycie premierowej, a tymczasem chciałbym, żebyśmy sięgnęli teraz do Lucy Belli niejako pradziejowej, czyli do czasów, kiedy śpiewała na starej przystani w Lizbonie z zespołem Nos Reis. Descobri que estava na França. Dormi três dias, pobre de sol com lançou. Gripe entrou na corpo, brigam foi de mato hospital. Sei na rua, que dei a tomar um ar. Qual foi as pontas? Descobri que estava num bar. Homem ciúme é crioulo, homem ciúme é crioulo. Homem ciúme é crioulo, me ciúme tá de mato hospital. Homem ciúme é crioulo. Oh, mi ciumi e criol, oh, mi ciumi e criol, mi ciumi tak ma do spitrol. Un spara pos, un se quide a cvia trapoi, cvia trapoi nas terra, e mesma cosa que cvia guerra. Mi soma Deus, mia mala na moinha inchada, es dor na costa, e moda dor dum patada. Jamber d'espérança, jamber de tudo minha fé. Nier já acabam, janga de nem sequer tomar um café. Please up the mall, pergunta-me logo para papel. Um zel papel, onde é que vou crer que não sei quê. Oh, me ciúme é crioulo, oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo, me ciúme tá com modo do hospital. Oh, me ciúme é crioulo, oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo, me ciúme tá com modo do hospital. Chover trabalho nas terras é a mesma coisa que chover a guerra. Me soma Deus, nem mala na moinha inchada. Esse dor na costa é moda dor com patada. Já me perdi a esperança, já me perdi a tua minha fé. Dinheiro já acabamos, já engatei nem sequer tomar um café. Lhe sopta a mão, ele pergunta-me logo para papel. Um zel papel, onde é que vou crer que não sei que. Oh, me ciúme é crioulo, oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo, me ciúme tá com modo do hospital. Oh, me ciúme é crioulo, oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo, me ciúme tá com modo do hospital. Oh, me ciúme é crioulo, oh, me ciúme é crioulo. Oh, me ciúme é crioulo, me ciúme tá com modo do hospital. Oh, me ciúme é crioulo, oh, me ciúme é crioulo. Ciekaw jestem, może Państwo mi powiedzą, jeśli bawili Państwo ostatnio w Lizbonie, może podczas wakacji, chociaż kto jeździ do Lizbony, kiedy w Polsce taki tropik latem. No ale czy widzą Państwo czasami Lucy Bellę na starej przystani, kiedy śpiewa jeszcze ze swoimi przyjaciółmi z Noshays? No, wątpię, żeby to się działo, bo dziewczyna teraz jeździ po całym świecie, rozchwytywana, zajęta, uwielbiana, ale z drugiej strony robiła to tak wiele lat, lubiła to ogromnie. Jest to taka artystka na ulicach Lizbony, Dona Rosa mianowicie. Mogą ją Państwo zobaczyć czasami na Rua Augusta, na tej głównej alei Starego Miasta, kiedy siedzi w kąciku, chroni się przed słońcem i śpiewa oczywiście bez mikrofonu tęskne pieśni z interioru Portugalii, akompaniując sobie na trójkącie. I otóż Dona Rosa tak naprawdę jest artystką festiwalową. Wielokrotnie objechała glob dookoła. Występowała na wszystkich Łomadach na przykład. Ale też była w Polsce na paru festiwalach muzyki świata. Natomiast wciąż jak wraca do Lizbony, to mówi, że koniecznie zabierzcie mnie na moją ulicę, bo tak naprawdę to jest moje życie i ja się tam wyrażam najlepiej. Więc być może i Lucy Bellę w krótkich chwilach wakacji, jeśli jeszcze kiedyś będzie takie miała, wróci na starą przystań. Lubiłbym, bo to były szczęśliwe chwile dla entuzjastów muzyki. A jest z nami dzisiaj w Sieście też Yuri Dacunha. Hey.

czarnej fangi u nóg. I ja bahasła do miłości do języka portugalskiego wcale nie trzeba aż tak bardzo przekonywać, prawda? Więc jeszcze Roberta Sá na żywo. Que não, devagar.